पेज 523 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2243 116वां सर्ग। संग्राम आकाश वियोगी पर्वतग्राम पर्वत गुफा के मेघ और कौओं का वर्णन। अनुचरों ने कहा, महाराज यहाँ पर युद्धरत सीमा प्रांत के राजाओं के अस्त्र शस्त्रों की राशियां चमचमा रही हैं। वर्टिकल बार चतुरंगिणी सेना विलक्षण रीति से इधर उधर चल रही है। कृपा कर देखें एक वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महाराज देखिए देखिए। अप्सराएं वीरों द्वारा संग्राम में अभिमुख मारे गए हजारों वीर योद्धाओं को चढ़ाव ढाकर विमानों द्वारा आकाश में जा रही हैं। दो रण में शत्रुओं का संकट उपस्थित होने पर बलवान विजेता से धर्म के बिना उसका वध शोभा नहीं देता, किंतु युवावस्था में धर्मयुक्त विहित सुरत के समान धर्म से युक्त युद्ध ही शोभा देता है। तीन वर्टिकल बार। वर्टिकल बार लोगों के द्वारा अनिंदित लक्ष्मी श्रीयुक्त आरोग्य धर्मयुक्त और दूसरे के लिए जीवन ही जीवन के उत्तम फल हैं। लोकनिंदित संपत्ति आदि जीवन के फल नहीं हैं। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चार। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जो युद्ध में सामने आए हुए योद्धा को धर्म के अविरोध से योद्धा के अनुरूप आठ मारता है वही शूर स्वर्गगामी होता है, दूसरा नहीं। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार पांच। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे राजन, उद्यत शस्त्रास्त्र रूपी भूषणों से भासुर इस शूरवीर पुरुष में संग्राम लक्ष्मी के हाथ में स्थित श्रेष्ठ तलवारूपी नील कमलों की माला से श्याम घोड़ों के खुरों से उठी घनी धूली से हुआ अंधकार रूपी यह निशागम संग्राम भूमि में कैसे क्रमण करता है। आशय यह कि क्या लक्ष्मी इसको इस रात्रि के समय रूप स्वयंवर में बरती है या नहीं, यह कौतुक देखिए। छे वर्टिकल बार। वर्टिकल बार बाण शक्ति गदा बंदूक त्रिशूल तलवार भाले तेज तोमर चक्र आदि हथियारों से लदे हुए ये योद्धा इधर उधर घूम रहे केशरूप तिनके और काठों से चंचल पर्वत पर प्रज्वलित वनाग्नि की तरह चमकते हैं और उन पर शर शक्ति आदि के समूह सागर के देह के कंपित होने पर पृथ्वी पर फैले हुए वहां के सर्पादि समूह जैसे चमकते हैं। वर्टिकल बार सात। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महाराज बलवान मेघरूपी सागर से भरे हुए आकाश को देखिए। चंचल तारे रूपी लंबे हार से युक्त आकाश पर दृष्टिपात कीजिए। खूब घने अंधकार के तुल्य काले आकाश को देखिए तथा निर्मल शुभ्र चंद्र किरणों से धवलित आकाश को देखिए। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार आठ। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जिस आकाशतल में सुर और असुरों के अनेक विमान तारों के सदृश मालूम पड़ते हैं, जो अश्विनी आदि नक्षत्रों का निवास स्थान है, जो रात दिन चलने वाले महोन्नत सूर्य चंद्र आदि का भी स्थान है, उस चौगिर्द भरे हुए भी आकाश में मूर्ख जनों की शून्य ऐसी प्रतीति आज तक नष्ट नहीं हुई, जहाँ पर इस प्रकार का विशाल और शक्तिशाली आकाश अज्ञों द्वारा लगाए गए अपवाद को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ, वहाँ दूसरा कौन पुरुष लोकापवाद को मिटाने में समर्थ। एक आठ योद्धा के अनुरूप का तात्पर्य यह है कि यदि योद्धा एक हो तो एक ही उससे लड़े, यदि किसी सवारी पर हो तो सवारी वाला ही, धनुष सहित हो तो धनुषयुक्त ही, खड्गयुक्त हो तो खड्गयुक्त ही, आयुधरहित हो तो आयुधरहित ही बाहुयुद्ध करता हुआ लड़े, अन्यथा नहीं। पेज 524 2244 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध होगा। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार नौ। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार मेघों के अग्नित आडंबरों से प्रलयकाल की असंख्य अग्नियों से पर्वतों के क्रोधपूर्ण पंखों के आघातों से तारों के वृंदों से तथा देवता और दैत्यों के संग्रामों से आकाश आज तक भी प्रकृति विकृति को प्राप्त नहीं होता है। सचमुच जिनके स्थिराश्यता रूप गुण हैं उन्हीं की महिमा का अंत नहीं दिखाई देता। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार दस। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे साधो हे आकाश तुम सूर्य को निरंतर अपनी गोद में झुलाते हो, केवल सूर्य को नहीं, भगवान नारायण, उनके अनुचर अन्यान्य देवता, चंद्रमा, अन्यान्य ग्रहों तथा चमकीले बिजली आदि तेजों को भी अपनी गोद में झुलाते हो, फिर भी अपने अंदर के अंधकार का, कालिमा का, त्याग नहीं करते। यह महान आश्चर्य है। 11. हे आकाश, तुम मलिन हो, जहाँ पर चंद्रबिंब छिद्रूप तुमसे व्याप्त हो, काजल के तुले काला हुआ, वहाँ पर कलंक के बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में तुम अपने संपर्क से संपूर्ण चंद्रबिंब को जो काला नहीं करते, यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा मलिन के संसर्ग से जिसके अंदर भी मैल हो, वही बाहर भी मलिन किया जाता है, जो अंदर निर्मल है, उसे कौन मलिन कर सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अथवा भले ही मलिनता आदि भी दोष तुम में हो, फिर भी निर्विकारिता के बल पर भी दोषयुक्त सब अनर्थों से विहीनता रूप सुख तुम्हें सुलभ है। इस अभिप्राय से कहते हैं, यद्यपि आकाश जगत के संपूर्ण दोषों से भरा है, फिर भी सदा अविकारी आकाश को तत्वज्ञानी के समान सर्व अनर्थ की शून्यता रूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास है। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे उदारमते, हे आकाश, तुम अपनी उन्नति चाहने वाले प्रलयकालीन मेघों, वृक्षों और लताओं के अवकाश प्रदान द्वारा उन्नति के कर्ता हो, सूर्य, चंद्रमा, मेघ, किन्नर, वायुस्तरों और देवताओं को धारण करते हो, आधार हो, सम और निर्मल स्वभाव वाले तुम्हारे सब कार्य रमणीय ही हैं, सुंदर ही हैं। लेकिन अग्नि और सूर्य के प्रज्वलन को अवकाश देने के कारण तुम में जो संतापकता है, तुम्हारा यह काम हमारे खेद के लिए है, सुख के लिए नहीं है। यह वनाग्नि और सूर्य के संताप से संतप्त पुरुष की उक्ति है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे आकाश, तुम अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, चमकदार और उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि के उत्तम आधार भी हो, किंतु अवकाशयुक्त तुम्हारा आसरा लेकर यह ओले बरसाने वाला बादल लोगों को ओलों से घायल करता है, उसके दोष से तुम अत्यंत अपकृष्ट हो गए हो। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे आकाश, मैं तुम्हें सोने के समान कसौटी के पत्थर पर घिसना बहुत अच्छा समझता हूँ। कसौटी के पत्थर के सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा लेने की जगह नहीं है, क्योंकि तुम शून्य होते हुए भी बादलों, तारों, विमानों, सूर्य, चंद्र और वायुओं को धारण करते हो, चमकते हो और निष्प्रयोजन भी नहीं हो। सोने के सब गुण तुम में विद्यमान हैं, अतएव तुम्हारे गुणों की परीक्षा के लिए भी सोने के गुणों की परीक्षा लेने का स्थान समुचित है। यह भाव है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे आकाश, तुम दिन में सूर्य के ताप से चमकदार रहते हो, रात में संध्या की लालिमा एक एक टी आई। पेज 525, सर्ग 116, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक बर्फ एक से तुम्हारा कलेवर लाल हो जाता है, रात्रि में तुम काले बन जाते हो, अथवा सदा कुछ भी सद वस्तु को धारण नहीं करते हो, इसलिए सकल वस्तुओं से रिक्त हो। आथ तत्वज्ञानी रूप तुम्हारे चरित्र को कोई नहीं जानता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे आकाश, तुम अकिंचन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी विपुल बुद्धि वाले तुम सब कार्यों को अवकाश प्रदान द्वारा सिद्ध करते हो। अंतः शून्य हो, फिर भी सबकी उन्नति के कारण हो। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आकाश मार्ग में पथिक के विश्राम के साधन न तृण है और न जल है, गांव तो है ही नहीं, कस्बे और नगर की तो तनिक भी संभावना नहीं है। पत्तों की राशियों से सूर्य आकाश मार्ग में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सच है, सात्विक पुरुष प्रारब्ध किए काम को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। 19 रात्रि आकाश को अंधकार रूपी वस्त्र से चंद्रमा कर्पूर के प्रवाह के तुल्य शुभ्र किरणों से, दिन सूर्य की धूप रूपी नूतन वस्त्र से, धुलोक रात्रि के तारा समुदाय रूपी पुष्पराशियों से और सब ऋतुए मेघ तथा जल रूपी पुष्पों से भूषित करती हैं। ये सभी मिलकर समय और कलात्मक त्रिभुवन के स्वामी सूर्य और चंद्रमा के विहार स्थल आकाश को भूषित करते हैं। 20 वर्टिकल बार आकाश रूपी आंगन धूप बादल धूलिपटल अंधकार सूर्य चंद्रमा तारावृंद विमान राशि गरुड़ पर्वत सुर और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का पूर्वावस्था का त्याग नहीं करता है। कारण कि महाशय पुरुष की स्थिति आश्चर्यमय तथा उन्नत दिखाई देती है। 21 2245 कोई दूसरा पार्श्वचर त्रिभुवन का एक जीर्ण शीर्ण गृह के रूप में वर्णन करता है। देव इस त्रिभुवन रूपी जीर्ण गृह को देखने की कृपया कीजिए, जो दिशा रूपी दीवारों पर खड़ा है, अंतरिक्ष लोक जिसकी छत है, भूमि जिसका निचला भाग है, मेघ नगर और पर्वत जिसके बड़े बड़े बर्तन आदि गृहोपकरण हैं, विद्याधर देवता तथा महान नाग जिसमें मकड़ी नाम के कीड़े हैं, एवं जो जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज्ज इन चार प्रकार के प्राणिवर्ग रूपी चींटियों की बारात से भरा है। 22 जैसे माली और मालिन पति पत्नी विकसित फले फूले बाग की रक्षा करते हैं, वैसे ही इस प्रकार के इस त्रिभुवन रूपी भवन की काल और क्रियारूपी पति पत्नी चिरकाल से रक्षा करते हैं। यद्यपि काल और क्रिया इसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिन इसके नाश की ही आशंका करते हैं, तथापि यह आज तक नष्ट नहीं हुआ। नष्ट होता भी है तो प्रवाह से फिर उग जाता है। नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता, यो विरुद्ध धर्मवान होने से यह इंद्रजाल के सदृश है। 23 आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशील वस्तुओं की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता। 1 आई शंका आकाश में कोई निरोधक व्यापार नहीं, अथ वह निरोध का करता है ही नहीं, इसलिए उसमें विरुद्ध निरोध कर्तृत्व कैसे हो सकता है। 1 उत्तर यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान आकाश में कर्तृता महिमा से ही उदित आई। पेज 526 2246 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। 1 होती है 24 वर्टिकल बार जिसमें लाखों जगत विलीन होते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। आकाश शून्यतावादी के ऐसे प्रौढ़ पांडित्य की बलिहारी है। 25 वर्टिकल बार आकाश में सब भूत विलीन होते हैं, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही स्थिर रहते हैं, इसलिए जन्माद्यस्य यतः यह शास्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश में ही दिखता है, इसलिए आकाश ही ईश्वर है। आकाश ईश्वर से भिन्न है, ऐसा भेद उन्मत्तता को प्राप्त पागल वादी ने किया है। 26 वर्टिकल बार यदि अग्नि से चिंगारियों की तरह आकाश से ही जगत के जन्म स्थिति और लय मानते हो तो आकाश जड़ नहीं है, किंतु चिद्व्योम रूप में ही हूँ, मुझ में ही सब उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही एक स्थित है और सब मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। वह अद्वितीय ब्रह्मा मैं हूँ, इस आशय की भगवती श्रुति से मैं ही ईश्वर हूँ, यो तटस्थ ईश्वर पक्ष खंडनार्थ है, ऐसा कोई तत्वज्ञानी वहां पर कहता है। जिसमें सृष्टिया अग्नि से उत्पन्न हुई चिंगारियों की नाई उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती है, लीन होती हैं और आविर्भूत होती हैं, आदि मध्य और अंत शून्य एक निर्मल आकाश मैं ही हूँ, ईश्वर नाम का नैयायिकों का अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है। 27 वर्टिकल बार जिसमें यह जगभ्रांति का उदय और अस्त होता है, जो निस्सीम आकाश अपने शरीर में अशेष वस्तुओं को धारण करता है तथा त्रैलोक्य रूपी मणियों का विस्तृत आधार है, वह आकाश ही चिन्मय पर ब्रह्मरूप है, ऐसा मेरा विश्वास है। 28 कोई पार्श्ववर्ती पर्वत पर विशेष कौतुक दिखलाता हुआ कहता है, पर्वत के शिखर पर वनभूमि में वनेचर सुंदर कामी पेड़ के रमणीय झुरमुट में जो गीत गाता है, नीचे मार्ग में चल रहा यह वियोगी पुरुष उस गीत को सुनकर सिंगार रसाकुल हो पर देखता है। 29 दूसरा अनुचर वैसा ही दूसरा कौतुक दिखाता हुआ कहता है, हे नाथ, पर्वत शिखर के ऊंचे पेड़ के कमलपुट सदृश निकुंज में वियोगवश दुहखी उत्सुक विद्याधरों की स्त्री ने लंबी सांस लेकर रुंधे हुए कंठ से जो गीत गाया, उसके नीचे चल रहा राही उच्छ्वास पूर्वक उसे सुनकर झूले की नाई झूल रही चंचल बुद्धि से न आगे जाता है और न उसके अनुगामी ही उसे बुलाते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। 30 सामने पर्वत शिखर के वृक्ष में पत्तों की आड़ में वियोगिनी अतेव बार बार आंसू गिरा रही वह विद्याधरी सांस छोड़कर बिना कोई तिलक लगाए ही मधुर स्वर से, हे नाथ, मैंने आपके गोदरूपी घर में चिबुक पकड़कर हंसते हुए आपके चुंबन का स्मरण कर बार बार उसका आस्वादन कर यहाँ पर इन कलमुहे वर्षों को क्लेश से बिताया, इस आशय के गाने गाती है। 31 क्यों वह वहीं पर बैठी है, ऐसी आशंका होने पर कहता है, इसके युवक सुंदर पति को विद्याधर को मुनि ने किसी अपराधवश शाप से 12 वर्ष तक के लिए वृक्ष बना दिया है, उन्हीं वर्षों को गिन रही यह यहीं पर बैठी है, उत्कंठित होकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के आश्रित होकर गाती है, हे राजन, मार्ग में वियोगी पथिकों के मुँह से यह। पेज 527, सर्ग 116, श्री योगवासिष्ठ महारामायण, 2247। खबर मुझे मिली है वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, हे राजन, हमारा यहाँ आना और हमारा दर्शन होना यही मुनि ने इसके शापांत की अवधि की थी। देखिए, यह वृक्षभूत विद्याधर हम लोगों के दर्शन से ही शापमुक्त हो गया है। आथ वृक्षता का त्याग कर युवती विद्याधरी का शाखाओं के बहाने उन्हीं बाहुओं से खूब आलिंगन करता है, खिले हुए फूल ही उसके हास बन गए हैं। 33 दूसरा अनुचर पर्वतों का वर्णन करता है, ढाक पर्वतरूपी हाथियों के वृक्षरूपी खड़े हुए रोंगटों में पुष्पराशी शिखरों में बसंत ऋतु के हिमकण के सदृश आकाश से च्युत तारों की लीला से शोभित हो रही है। 34 आहा, पुष्परूपी शुभ्र वस्त्र ओढ़ी हुई कावेरी बड़ी भली लगती है, जो मछलियों की तेज उछालों से फटी हुई जल लहरियों में खेल रही शब्दायमान कुर्रियों से भयंकर है, तथा जिसके तट और जलमय प्रदेश निःशंक मृगकुल से भरे हैं। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, हे राजन, इस सुवेल पर्वत शिखर पर सूर्य चमचमा रही पूरी सोने की शिला तट प्रदेश में चंचल सागर की तरंगराशियों से व्याप्त बड़वानल के कण को तरंग मालूम पड़ती है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, राजन, पर्वतों पर अहीरों की टोली के घरों की शोभा देखिए, इनके हर एक घर निकटवर्ती मोटे मोटे मेघों से ढके हैं, घरों की आसपास की भूमियों में वनवृक्ष फूले हैं के पेड़ों के झुरमुटों से इन्होंने आकाश को पाट रखा है। 37 खिले हुए फूलों से अत्यंत शुभ्र पुष्पवाटिकाओं से भरे हुए ये गांव, जिनमें मंदार के वृक्षरूपी बहुत से फूलों के बर्तन हैं और नाना प्रकार के मयूरों के नाचने के स्थान रूप ठंडे प्रदेश हैं, प्रपातों की बड़े बड़े झरनों की जलराशियों के विलास ही जिनमें मयूरों के नाच के बाजे का काम करता है, एवं प्रतिध्वनियों से गूंज रही गुहाओं से पूर्ण जंगलों में जिनकी जनता गाना गाती है, स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। 38 इस पर्वतीय ग्राम के झुंडों के बीच में तुरंत खिली हुई कलियों की पखुड़ियों के अंदर छिपछिपे गुंजन कर रहे मदोन्मत्त भंवरों के दर्शन से कामोद्रेक वाले पर्वत गुफा में रहने वाले पामर लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ आनंद नंदनवन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। 39. मृगों द्वारा झूलने के लिए झूला बनाई गई लताओं से हलचल वाले जंगल के अंदर गुफाओं में गा रही शबरियों के मुंहों पर सतृष्ण टकट की लगाए हुए अतेव श्रृंगारिक चेष्टा वाले किरात सुंदर भोले भाले मृगों को शत्रु की तरह कैसे मारते हैं। ओहो, अन्यत्र दृष्टि लगाए और अन्यमंस्क शबरों की चंचल निशाने को वेधने की चतुराई तथा ऐसे अवसर पर भी निद्यता विस्मय पैदा करती है। अथवा मृगों से कंपित लताओं के सदृश पुलिंदलनाओं के नेत्रों की सुंदरता हरण और लतापल्लव भोजन रूप धर्म का उनमें परिज्ञान होने से उन्हें शत्रु समझ रहे किरात दयायोग्य समय में भी उन्हें निद्यता पूर्वक मारते हैं क्या? यो उत्प्रेक्षा है। 40. पर्वतराज के वनों के मध्य में स्थित ये गांव, जिन्होंने भांति भांति के फूले हुए फूलों की राशियों से शीतलता, सुगंधि, पराग आदि सार को प्राप्त वायु के लतापत्रों के परिचालनों से पथिकों के अंगों एक पेज 528 2248 आई आई श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध को शीतलता पहुँचाई है, जिनमें जल के गुण शीतलता से प्रख्यात वायुओं के प्रसार से जलाशयों में लहरियां तैर रही हैं, सुगंध के गुण की अधिकता से चंद्रमंडल को जीत रहे हैं। चंद्रमंडलस्थ देवताओं की अपेक्षा ग्रामवासियों को अधिक सुख है, यह भाव है। 41. वर्टिकल बार स्वर्गस्थ चंद्रनगर के उपवनों के भाग जैसे ये मनमोहक पर्वतीय गांव, जिनमें झरनों का जल अविरत कलकलध्वनि कर रहा है, चौगिर्द ताड़ के पेड़ खिले हैं, जिनका आकाश स्वाभाविक उल्लास से युक्त और पल्लवों से लदी हुई लताओं के वितानों से आच्छन्न है, और जिनमें आसपास के ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों पर मेघमंडल लटका है। चंद्रामृत को चुआने वाले अश्वत्थ से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते हैं। 42. ये पर्वत ग्राम, जिनमें बिजली वेष्टित गंभीर गर्जन तर्जन वाले निकटवर्ती बादलों के गर्जन से नाच रहे मयूरों के अभिनव नृत्यों से बिखरे हुए मयूरों के झुंडों के नए नए मोर पंखों से चंद्ररूपी मणिराशियां उड़ी हैं, दिव्य बनकर ब्रह्मलोक को अपने सन्मुख फीका बना रहे हैं। 43. एक बगल में चल रहा चंद्रमंडल ही जिनका आभूषण है, जल से भरे मेघरूपी हाथी जिनमें आराम करते हैं, ऐसे पर्वत शिखरों पर बसे हुए इन ग्रामों में जो अतिशय सौंदर्य है, वह अतिशय सौंदर्य वैभवपूर्ण ब्रह्मा के राज्य में कहाँ सुलभ है। 44. वर्टिकल बार अपनी मनोहारिणी सुगंधि से नंदनवन के केंद्र की तरह सुंदर कल्पवृक्ष के फूलों के गुच्छों का परिहास करने वाली निकुंजों से भरी हुई पर्वत कंदराओं में, जो पुष्पित होने के कारण गंभीर गुंजन करने वाले भंवरों से व्याप्त नीम के पेड़ों से पटी हैं, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। 45. वर्टिकल बार हरिणियों के निनाद से रमणीय मनोहर हारित पक्षियों से सुंदर पर्वत ग्रामों में काम के नगरों में जैसी लोगों की प्रीति है। 46. वर्टिकल बार राजन स्फटिक के खंभों की राशियों की तरह रमणीय झरनों के जलों से सुशोभित इस ग्रामरूपी कंदरा में देखिए ये मयूरिया नाचती हैं। 47. वर्टिकल बार राजन देखिए झरझर शब्द कर रहे झरनों के जल से सुहावने इस ग्राम में निकुंज में विलासवती मयूरिया और फूलों से लदी होने के कारण झुकी हुई लताएं नाचती हैं। 48. पर्वत कंदराओं से अपनी गोद में छिपाए गए ग्राम के मैदानों में, जिनमें बगीचों के पेड़ हारित पक्षियों से मनोहर और हरे हैं और बावड़ियों के आसपास हंस सारस आदि की कूजन रूप निर्मल मधुर तान सुनाई देती है, मालूम होता है काम स्वेच्छा से आनंद के साथ मौज लेता है। 49. हे श्रीमानों के स्वभाव के समान महाउदार स्वभाव वाले, हे महाशय, हे संतापहारिन, अत्यंत उन्नत और गंभीर आकृति वाले हे मेघ, तुम पर्वतों के शिरोभूषण हो और खेत पवन आदि की समृद्धि के कारण भूत जल के एकमात्र आश्रय हो। यो हजारों गुण तुम में हैं, फिर भी हर्ष से बरस रहे तुमने जो अपात्रभूत ऊसर प्रदेश तालतलया कंटीले पेड़ आदि में सुंदर उपजाऊ खेतों के समान जल विभाग का क्रम अपनाया है। यह तुम्हारा सतसत पात्र का अपरिज्ञान सज्जनों के मन को कांटे की तरह बेधता है। यदि तुम्हारे ऐसे सुपात्रों के उत्कृष्ट गुणों का आदर न करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ से लकर प्रायः सर्ग की समाप्ति तक के सब श्लोक अन्योक्ति से भरे हैं। मेघ के बहाने किसी दानी महाशय आई पेज 529 सर्ग 116 श्री योगवासिष्ठ महारामायण के प्रति भी जो पात्र पात्र का विचार नहीं रखता है यह उक्ति लागू होती है। 50 वर्टिकल बार हे मेघ तुम नित्य समुद्र गंगा आदि सुतीर्थों की जलराशि से स्नान करते हो, ऊंचे स्थान पर बैठकर सब जीवों को जल देते हो, शुद्ध होकर मुनियों का सा व्रत लेकर वनभूमि में निवास करते हो एवं शरतकाल में यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर भी तुम्हारे शरीर पर अति उत्कृष्ट धवल कांति ही शोभा पाती है। यो सर्वथा श्रेष्ठ होने पर भी तुम जलदान के लिए उठकर जो बिजली और अग्नि के साथ कटु शब्द करते हो यह तुम्हारा आचरण कैसा है। सर्वथा अनुचित है 51 वर्टिकल बार अनुचित स्थान पर पड़ी हुई सुंदर वस्तु भी असुंदर हो जाती है। दुष्ट मेघरूप अयोग्य स्थान को पाकर स्वच्छ मधुर है जल भी काला और क्षार हो जाता है। 52 वर्टिकल बार रहा मेघ ने जल बरसाया आहा जल से पृथ्वी आप्लावित हो गई आहा। जैसे धनाढ्य पुरुष अपने दीनहीन मित्र को धन दौलत से पुष्ट करते हैं वैसे ही जलों ने भूमि में मुरझाए हुए धान आदि को पुष्ट किया है। 53 2249 एक कोई पार्श्वचर दया उदारता आदि गुणों के वर्णन के सिलसिले में उनसे विपरीत निर्दयता अनुदारता आदि दुर्गुणों से युक्त मुखों की कुत्ते के गुणों से अदला बदली के संदेह प्रदर्शन द्वारा निंदा करता है। निर्दयता अस्थिरता अशुद्धता गलियों में मारे मारे फिरना सर्वथा निंद्यता आदि दुर्गुण कुत्तों से मूरों ने सीखे या मूरों से ही कुत्ते ने लिए इसका मुझे संदेह है निश्चय नहीं है। वर्टिकल बार 54 वर्टिकल बार यदि मूर्ख सर्वथा निंदनीय ही हैं तो नरेश आदि उनको अपने पास क्यों रखते हैं। इस संशय पर कहते हैं यद्यपि मूर्खजन दोषों के भंडार होते हैं फिर भी जैसे कोई कुनृप्ति कुत्तों को पालते हैं वैसे ही कुत्ते के सदृश कतिपय शूरता संतोष स्वामी भक्ति आदि गुणों के कारण ही कोई कुनृप्ति आदि मुओं को अपने पास रखते हैं। 55 वर्टिकल बार भोग परंपराओं में संलग्न विषलंपट मूर्ख धतूरा खाने से उन्मत्त हुए मदिरा आदि पीने से मदमत्त हुए प्रमाद और क्रोधावेशादिवश कुएं में गिरने के लिए उद्यत हुए भूतावेश से इधर उधर दौड़ रहे तथा तत्वज्ञान के उत्कर्ष से देहादि के परिच्छेद की विस्मृतिवश में ब्रह्माहुयों सर्वोत्कृष्ट प्रमा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ आदि भूमिका में आरूढ़ हुए पुरुषों को अपने में अभिज्ञता के आरोप से जो त्रिनतुल्य समझता है हे त्रिनलवाग्र उसे तुम ही देखो। यह इस विषलंपट पुरुष की इच्छा सत्ता है या जड़ता है इस रहस्य का तुम ही विचार करो। यदि इच्छा सत्ता है तो वही कुत्तों के तुल्य है यदि जड़ता है तो विषलंपटता आदि दोषों की अधिकता से वह स्वयं त्रिनलव से भी नीच है। अर्थ विचार करने पर उसकी त्रिन समानता भी दुर्लभ है यह अर्थतः सिद्ध हो जाएगा। ऐसी अवस्था में उन्मत्त आदि से भी वह अधिक नीच है इसमें कहना ही क्या है। 56 यद्यपि सिंह और कुत्ता दोनों में पशुता समान है यानी दोनों तिर्यक योनि के जीव हैं तथापि मेघ गर्जन आदि के कोलाहल को सिंह बिना क्षोभ के अनादरवश आंखें मूंद कर सहते हैं किंतु कुत्ते क्षुब्ध हो भयवश। पेज 530 2250 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध एक एक एक आंखें मूंद कर सहते हैं यही दोनों की परस्पर विलक्षणता है 57 वर्टिकल बार है नित्य अपवित्र अपने प्रियजन के प्रति हू हू करने में प्रवीण गली कूचों में घूमने में सारा समय बिताने वाले अरे कुत्ते मालूम होता है जैसी मेरी चित्तवृत्ति है वैसी ही इसकी भी है यह देखकर तुम्हें अपने गुणों की शिक्षा का पात्र समझ रहे किसी मूर्ख ने नित्य अशुचिता आदि अपने गुण तुम्हें सिखाए हैं ऐसी परिस्थिति में शिष्य की अपेक्षा गुरु में गुण की अधिकता दर्शन उत्पन्न होता है 58 कर्मों की विषमतावश अत्यंत विषम जगत की रचना कर रहे विधाता ने अपने दौहित्र सरमा नाम की देवशुनी के पुत्र रूप इस कुत्ते में अनुरूप सब धर्मों के दर्शन के लिए वक्षमान सभी कुछ समान रूप से बना डाला वह सब कुछ है कूड़े करकट के स्वनिर्मित गड्ढे में निवास पुरीश और पीव भोजन सड़क आदि खुली जगहों में चिरकाल तक ग्रंथिरूप कुत्सित मैथुन में दुरिच्छा तथा सर्वनिंदनीय शरीर 59 तुमसे बढ़कर अधम कौन है ऐसा पूछने वाले के प्रति हंसते हुए कहा जो अज्ञान अपवित्र देहादि में अभिमान विचार दृष्टि शून्यता का सेवन करता है वह मुझसे बढ़कर अधम है किन गुणों से तुम मूर्ख की अपेक्षा श्रेष्ठ हो यह पूछने पर उसने कहा शूरता नैसर्गिक स्वामी भक्ति अल्प में ही संतोष ये जो मेरे गुण हैं मूर्ख में वे गुण लाखों प्रयत्नों से ढूंढने पर भी नहीं पाए जा सकते 60 वर्टिकल बार कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है अति अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही खेलता है बेचारे जीवित नेउर चूहे आदि को भाग्यवश पाकर बड़े चाव से खा डालता है निर्बल बकरी बछड़े आदि को बिना किसी अपराध के काट खाता है कुतियों के साथ सटने पर सब लोग उसे मारते हैं सचमुच ब्रह्मा ने अत्यंत असमर्थ कुत्ते को लोक में जन्म भर दोहक भोगने के लिए ही रचा है 61 कहीं पर नदी के किनारे निर्माल्य अक्षत आदि खाने के लिए शिवलिंग के ऊपर कावकाव कर रहे कौवे को देखकर कोई अनुचर उसके कावकाव करने के आशय की उत्प्रेक्षा करता है शिवलिंग के ऊपर कावकाव करता हुआ कौवा अपने को दृष्टांत रूप से दर्शा रहा है हे लोगों अधोगति के हेतुभूत सब पातकों में से शिवस्व भक्षण के लिए शिवलिंग के आश्रय रूप सर्वोत्कृष्ट पातक को प्राप्त हुए प्रत्यक्ष काकरूप मुझे देखो 62 एक दूसरा अनुचर तालाब में कावकाव करते हुए घूम रहे कौए के प्रति कहता है अरे निंद्य कौए अरे अपनी कर्णकटु कावकाव से हंस सारस आदि के सुगुणों को मटियामिट करने वाले तालाब में कीचड़ में घूमता हुआ तू सुंदर भ्रमरों की गुंजार को अपनी कर्णकटु कावकाव से जो तिरोहित करता है इससे मेरे सिर पर शल्य की सी वेदना पैदा होती है 63 अपने मित्र के प्रति कोई कहता है एक कौ नाना प्रकार की अपवित्र वस्तुओं को खाता है मृणाल की डंडी को जो प्राप्त है छोड़ देता है इस विषय में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यसन होने के कारण खूब आदत पड़ी रहती है तो निंदनीय वस्तु भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है जैसे कि लहसुन मिश्रित टी पेज 531 सर्ग 116 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2251 खटाई निंदित वस्तुएं अभ्यस्त लोगों को अच्छी लगती हैं 64 वर्टिकल बार विविध वन पुष्पों के केसर से धवल देवाले कौए को लोगों ने हंस समझा बाद में जब उसे सड़ेपरे कीड़े मकोड़े निगलते देखा तब जाना कि यह कौआ है 65 वर्टिकल बार समान रंग के एक से पंखवाली कोयलों में हिले मिले कौए को कौन पहचानता यदि वह स्वयं कावकाव न कर बैठता। 66 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महारण्य की मिट्टी की बनी पुरानी दीवार के ऊपर बैठा हुआ यह कौआ जैसे रात्रि के समय लोगों के सो जाने पर चोर श्मशान वृक्ष पर चढ़कर दसों दिशाओं की ओर झांकता है, वैसे ही चारों ओर देखता है। 67 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार वेग से उड़ रहे या कलियों के आसपास मंडरा रहे सारसों द्वारा चटचट खिल रहे कमलों के मकरन से पुष्परस से मनोहर इस तालाब में कौआ कैसे क्रीड़ा करता है, जिसके कंधे कूड़े करकट की उड़ रही धूलि से धुमैले हैं। उसका यहाँ क्रीड़ा करना अनुचित है, यह भाव है। 68 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे राजन, खिले हुए कमलों के आकार स्वानुरूप स्थानरूप सरोवर में तैर रहे राजहंसों के साथ थप्पड़ खाने योग्य कुरूप मुंह वाला पिशाचतुल्य यह कौआ जिस सुंदर सरोवर में राजहंस विहार करते हैं उसमें विहार के अयोग्य यह कालाकलूटा कौआ इस कीचड़पूर्ण तलिया में घुसकर राजहंसों की नकल उतारने के लिए विविध लीलाएं करता है, यह बड़े खेद की बात है। कृपया देखिए 69 बटा वंचना चोरी आदि से मुझे प्राप्त होने वाले धनादि भाग को न्यायुक्त उपाय से कोई सजनन न ले जाए, इस आशंका से संत के खंडन के लिए राजसभा में अवांछनीय कर्णत्व प्रलाप कर रहे खल के प्रति अन्योक्ति द्वारा कोई कहता है। अरे कौए, अरे कठोरव, सुनने वाले के कानों के चीर डालने वाले कावकाव शब्दरूपी आरा ही तुम्हारा एकमात्र लक्षण है। मेरे भाग को कौए से भिन्न कोई न खा जाए, इस आशंका से तुम सदा कौओं का आह्वान करते हुए कावकाव की रट लगाते रहते हो। तुम्हारा आज ऐसी शंका करना कहाँ चला गया? तुम ही मेरे एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकाल तक जियो, इस आशा से कोकिल के बच्चे को तुम व्यर्थ पालते हो। तुम एकमात्र कटु बोलने वाले पुत्र भ्रांति से तुम्हारा सुस्वर वाले कोयल के बच्चों को पालना भी मनोरथ सिद्धि के लिए नहीं होगा, अपितु उपहासास्पद ही होगा। 70 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार कमलवन में विविध क्रीड़ाएं कर रहे कलंक सदृश कौए को जोर जोर से कावकाव कटु शब्दों के श्रवण से दुःखवश भौचक्का होकर जो नहीं रोता उस आदमी को आरे के तुल्य कटु वचनों से तुम्हें चीर डालना चाहिए। मैं तो वैसा नहीं हूँ, आथ क्यों कर मेरे सामने कावकाव करते हो। 71 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार खलों की सभा में खल ही योग्य हैं, वहां पर एक भी साधु का रहना ठीक नहीं है, यो अन्युक्ति द्वारा कोई कहता है। इधर उधर घूम रहे हिंसक जलजीवों से पूर्ण बगुले जलकाक आदि से पटे हुए छोटे से कीचड़मय तालाब में यदि चंचल उल्लू और कौए रहें तो यह तालाब की सभा अपने योग्य सदस्यों से संपन्न हो। 72 रंग शरीर को ढकने वाले पंख और शरीर की गठन से कौ के झुंडों के पेज 532 2252 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। तुल्य कोयल मूरों की सभा में पंडित के सदृश वाणी द्वारा व्यक्त होता है। वर्टिकल बार। 73 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार फूलों की लता कोकिल के धीरे धीरे फूलों की पंखुरियों के छेदन को भले सहन कर सकती है, किंतु चील गीध जलकाक बगुला मुर्गा और कौए के छेदन को कदापि नहीं सह सकती। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 74 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे मधुरकंठ हे कोयल, यहाँ पर कानों के लिए उत्सव रूप तुम्हारे कलरव को कौन सुनता है जो रतिरूपी विग्रह का संधिदूत है, क्योंकि यहाँ नीम के झुरमुट में उल्लुओं के साथ सदा कलह करने वाले कौओं ने काव काव के कोलाहल से सबके कान बहरे कर दिए हैं। 75 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उपवन में तान सुनने के प्रेमी लोगों के आगे कोयल का मनोहर बच्चा कोमल वाणी से महोत्सव तुल्य कथा कर अनायास सब लोगों का ज्यों ही मनोरंजन करता है, त्यों ही कौए ने आकाश से बाग में उतरकर यह मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, यो काव कावरूपी रूक्ष वाणी से सब श्रोताओं को निरुत्साह कर दिया। 76 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अयोग्य श्रोताओं के बीच अनवसर में अयोग्यों को योग्य समझकर भ्रांति से अपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक किसी के प्रति कोई दूसरा अन्योक्ति से कहता है, आई हे कोयल, तुम श्रोताओं की योग्यता आदि का विचार किए बिना ही अपने गुणों के प्रख्यापन की उत्सुकता से उत्पन्न हर्ष से जल्दी जल्दी क्यों कूकते हो? गले रूपी कोटर से हर्षवश हो रहे कुहकने के उल्लास को अपने अंदर प्रवेश करा दो, मौन हो जाओ। यह गुणों के प्रख्यापन का अवसर है और ये श्रोता की योग्यता रखते हैं, ऐसी भ्रांति तुम्हें न होनी चाहिए। यह फूलों की बहार से पटा हुआ वसंत ऋतु का उन्मेष नहीं है, किंतु हेमंत ने इन पेड़ों को पाले की वर्षा से सुखा डाला है। इनके बीच तुम्हारी वाणी सफल न होगी। 77 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। रंग बिरंग के नए नए अंकुरों से भरे हुए चैत्र के महीने में जो वियोगिनी नायिका है, वह कहती है, नित्य प्रशंसनीय आकृति वाले हे कुहक रहे कोयल, यह चैत्र महीना किसका है? इस तरह के मेरे प्रश्न के उत्तर में तुमने अपने मधुर स्वर से जो मीठी वाणी की है, खेद है, यह दुःखदायी का मेरा वसंत नहीं है, किंतु अपनी सहचरी के साथ गा रहे तुम्हारा ही वसंत है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें मम मम मेरा मेरा कहना चाहिए, तब तब इस तरह का तुम्हारा असत्य वचन मुझे पीड़ित करने के लिए ही है। 78 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कौओं के झुंड में मौन चेष्टा पंखादिचालन रूप व्यवहार वर्ण रंग और आकार एक सा होने पर भी यह कांति से मनोहर कोयल है, कौआ नहीं है। यों कोयल मूर्ख लोगों के बीच में पंडित की तरह दूर से पहचाना जाता है। अपनी आकृति से अपना उत्तम गुण सूचित करने वाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदय चमत्कार से भले ही वह गुप्त हो विख्याति को प्राप्त होते हैं। 79 अरे भाई कोयल, कर्णकटु काव काव कर रहे कौओं के झुंड से भरा हुआ वह शिशिर का समय है, वसंत रूपी उत्सव नहीं है। इस समय कुहकने से उत्तम गुण प्रशंसारूप गुण प्राप्त नहीं होता, आथ कुहकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं विशाल वृक्ष के खोखले में जो गिरे हुए पत्तों से ढका है चुपचाप बैठे रहो। 80 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह कोयल का बच्चा अपनी कौवी माता को छोड़कर जो चला गया, एक एक वह। पेज 533 सर्ग 117 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2253। एक आश्चर्य है, उसके बाद यह कोवी माँ इस कोयल बच्चों को चोंच और पंजों से घायल करती है, यह दूसरा आश्चर्य है। यो क्षण भर जब मैं सोचने लगता हूँ तब तक कोयल का बच्चा भी उत्साह से अपनी माँ के सदृश बढ़ने के लिए तत्पर हो गया, यह तीसरा आश्चर्य है। सचमुच भाग्यवान पुरुष जिस दिशा को आता है वही दिशा उसकी महिमा बढ़ाती है। 81 116 सर्ग समाप्त।